У эфіры «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў. Мы працягваем цыкль перадачаў аб выніках году і прагнозах на год наступны. Неверагодны 2009, невядомы 2010. Узмацніліся альбо аслаблі пазіцыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Як апазіцыя вырашала дылему стаўлення да ўладаў, ісці на дыялёг альбо бескампрамісна змагацца? Ці ўдасца дэмакратычным сілам вылучыць адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах? На гэтыя пытанні ў нашай перадачы адказваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітолаг Уладзімір Мацкевіч. Здаецца, 2009 год быў даволі багатым на падзеі апазіцыйных палітычных сілах. Я нагадаю, некаторыя з іх нашым удзельнікам і нашым слухачам. Гэта і з'езд БНФ, які прывёў да змены лідара, да абрання Алексея Юнукевіча старшынём БНФ. Гэта і стварэнне новага блёку, беларускі незалежніцкі блёк. Гэта і з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі і нерэгістрацыя гэтай партыі цягам сяго года. Гэта і беларускі еўрапейскі форум, які правёў рух за свабоду Александра Мілінкевіча, з'езд партыі камуністаў беларускай, які прыняў рашэнне аб змене назвы партыі. Гэта дыскусія вакол АДС. Ці засталася гэта кааліцыя пасля ўтварэння нового блоку БНБ? Такім чынам, аглядаючы ўсе гэтыя падзеі, ці можна неяк сфармуляваць выснову, якім быў гэты год для беларускай апазіцыі? Ці можна сказаць, што яна стала мацнейшай? Ці можна сказаць, што ў рамках апазіцыі адбываецца пэўнае перафарматаванне сілаў, і гэты працэс менавіта ў 2009 годзе набыў такі даволі імклівы і радыкальны характар? Алексей Кароль, як вы лічыце? Я думаю, что оппозиция стала больше зауважной в этом годе, скажем, с попередним годом. Але знову же у тих же обмежованных, демократично настроенных колах. И саправды отбывается и отбылось певное переформатование оппозиционных сил внутри оппозиции. Але б я не сказал, что это есть принциповая новина, и такие переформатования мы ведали и в минулом. Одним словом, все эти процессы, как бы, мают своих попередников, мают свой узор, и в певном смысле они повторились и зараз. Позитивное, чтоб я сказал, у этом переформатовании, то, что крыху додалось новых людей, с молоди особливо. Это есть добрый знак на тое и показчик на тое, что сярод насельніцтва і асабліва маладой яго часткі пратэстны настрой непрыняцця той сістэмы, якая існуе, ён як бы узмацняецца. Хаця ўсё ж такі не выходзіць за дастаткова пасіўны пратэст і крытычныя адносіны. Чакаць нечага іншага, відаць, было б і цяжка ў гэтых абставінах. Гэтыя перамены адкладваюцца, таму што не саспелі перад пасылкі. Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Можна заўважыць, што у прэсе, у незалежных выданнях таксама пачалося ўжо пэўнае сэнсаванне гэтага году. І гучалі такія меркаванні, што гэты год быў даволі крытычным для беларускай апазіцыі, і яна вступіла ў фазу пэўнага крызіса. Уладзімір Мацкевіч, як вы лічыце, ці вы б згадзіліся з такім меркаваннем, ці гэта, як бы сказаць, крызіс у рамках агульнага крызіса больш шырокага, ці ніякага крызісу няма? Так, я хутчэй не бачу ніякага крызісу, таму што ўвогуле я б не надаваў гэтаму году нейкага значэння адносна апазіцыі. Таму што ўсё, што адбылося, адбываецца з апазіцыяй зараз, з'яўляецца наступствамі 2006 года. У 2006 годзе адбылася для нацыі вельмі значная падзея, калі апазіцыя, так бы мовіць, была знішчана як фактар уплыву на ўнутраную палітыку і нават на палітыку Європы, стаўлення Європы да Беларусі. Апазіцыя перастала разглядацца як нейкая уплывовая, хоць і невызначальная сіла, невызначальны фактар. 2006 года яна перастала разглядацца нават як уплывовы фактор увогуле. Гэты год паказаў асабліва яскрава бачна па стаўленні Еўропы да Беларусі. З апазіцыйным меркаваннем ці з апазіцыйнай пазіцыяй увогуле рашэнні Еўропы ніяк не стасуюцца. І в гэтым сэнсе тыя падзеі, якія вы пералічылі, якія адбываліся ў апазіцыі ў гэтым годзе, павінны разглядацца праз прызму асэнсавання. Ці ідзе асэнсаванне сваёй ролі ў грамадстве, свайго месца, свайго статуса, сваіх рэсурсаў, ці гэта не ідзе? Думаю, што тыя змены і ў партыі камуністаў, і ў ператрусе нейкім кааліцыяў і груповак у апазіцыі, прыход новай генерацыі да кіраўніцтва Народнага фронту. Усё гэта ёсць вынікі вось гэтага асэнсавання. Некаторыя найбольш разумныя прадстаўнікі апазіцыі проста-напроста асэнсоўваюць той стан, якім апазіцыя апынулася, і імкнуцца нейкім чынам паставіцца да гэтага рэалістычна, больш рэалістычна. Але ж, на жаль, такіх разумных людзей у апазіцыі па-ранейшаму меншасць, і таму ўсе значныя падзеі гэтага года для краіны, для нацыі цалкам, яны адбываюцца без апазіцыі. Владзімір, давайте я удакладню адну рэч. Вот вельмі цікава вас прагучала пра тое, што Еўропа перастала па-сур'ёзнаму зважаць на меркаванне апазіцыі. Гэта сапраўды і выклік еўрапейскага партнерства. Можна сказаць, што апазіцыя вось як бы апынулася і без сур'ёзнай, скажам, дапамогі, тым ліку матэрыяльнай, і без уліку і меркаванню, і яна стала працаваць у новых умовах і стала, можа быць, больш самастойнай. То, што называецца, каб навучыцца плаваць, трэба кінуць ваду. Ёсць тут такі пазітыўны аспект у гэтым сэнсе? Ну, на гэта хацелася б толькі спадзявацца. Пакуль няма ніякіх падставаў думаць, што лідары апазіцыі ставяцца да падзеяў гэтага года менавіта так. Калі б яны так і паставіліся, то гэта было б вельмі добра насамрэч, і тады падзеі і гэтага года, і мінулых гадоў увогуле маглі б стаць падмуркам таго, каб сапраўды адбылася перагрупіроўка апазіцыі і яна пачала працаваць, робячы тое, на што яна здольна. На сённяшні дзень пакуль што не змянілася нават рыторыка, калі заявы апазіцыйных лідараў, маніфесты, дэкларацыі, яны проста не адпавядаюць таму, што апазіцыя здольна зрабіць, здольна кантраляваць. Гэта хутчэй такія пажаданні, кінутыя ў паветра, было б добра вось так. А каму, што, хто павінен што рабіць дзеля гэтага ў краіне, ў грамадстве, ну, ніхто пра гэта і не думае. З гэтага пункту гледжання, калі паглядзець на ўсе праграмныя дакументы, якімі сёння кіруецца апазіцыя, яны ўсе летуценецкія. У гэтым сэнсе, думаю, што сапраўды надыходзіць час, калі разумная частка апазіцыі павінна ўзяць кіраўніцтва дэмакратычнай часткаю грамадства ў свае рукі. Іншая справа, што калі б вы мяне спыталіся, ці магу я назваць тых лідараў, ці тыя структуры, якія здольны да гэтага, я б моцна задумаўся. Это было меркаванне Владзіміра Мацкевіча. Ну і натуральна, што такая дыскусія, яна заўсёды трошкі падобная на дыскусію, ці шклянка напоўпоўная, ці шклянка напалову пустая. Кірыл Пазняк, ваша меркаванне ў гэтым сэнсе больш аптымістычнае, ці больш пасімістычнае, на вашу думку, падзеі гэтага года даюць падставы для якога погляду? Мне падаецца, што беларуская пазіцыя, яна не ўзмацнілася за гэты год, і таму яна не ёсць трэцім бокам у дыялогу з уладаў з Еўропай, і не ўзбуйнілася, і гэта признаюсь, сами оппозиционные лидеры. Колькасць дэмактывістаў яна па-ранейшаму там максімум 5-6 тысяч. Апрача таго, апазіцыя не дала інфармацыйных нагодаў значных, якія прарэзанірвалі ў грамадстве такога агульнанацыянальнага маштабу. То бок тое, што вы, Віталь, пералічылі, гэта ўсё лакальныя падзеі ўнутры апазіцыйнага жыцця. Але адбылося на апазіцыйным полі тое, што дае спадзеў на тое, што могуць адбыцца нейкія змены. Гэта працэс перафарматавання апазіцыйных сіл, менавіта сам працэс, які дае спадзеў на тое, што адбудуцца змены і ў лідарскіх элітах, у структурах апазіцыі, і тое, што можна будзе прыцягнуць новых людзей у колы апазіцыі, і тое, што будзе пераадолены крызіс ідэяў і дзеянняў. Разам з тым апазіцыя, прынамсі пэўная частка апазіцыі, паралельна з гэтым працэсам перафарматавання стала больш адэкватнай. І вось рухавіком гэтага працэсу якраз стаў Рух за свабоду, калі на пачатку года пачала заяўляцца і пра крытыку апазіцыі разам з самакрытыкай, і пра тое, што варта рабіць работу над памылкамі. Але тут жа ёсць і вялікі скепсіс да таго, што гэта перафарматаванне, гэты працэс прывядзе да нейкіх практычных вынікаў, бо зноў жа мы бачым на тым самым прыкладзе Мілінкевіча і руху за свабоду. Калі ў пачатку года вот была абвешчаная гэтая работа над памылкамі, то пры канцы году мы бачым усе тыя ж інерцыйныя заявы з розных нагодаў. Атрымліваецца так, што важнае, безумоўна, структурнае будаўніцтва, яно ідзе пэўным чынам на шкоду вось крэатыву і піару, а і пры гэтым выпадае з мэтавай аўдыторыі такі важны адрасат, як уласна беларускі народ. Калі ўжо мы загаварылі пра рух за свабоду Александра Мілінкевіча, то менавіта сапраўды ён быў, напэўна, галоўным ньюсмейкерам у гэтым годзе. Падзеі вакол БНБ, падзеі вакол беларуска-еўрапейскага форуму, яны выклікалі увагу, і, магчыма, пэўны ідэалагічны фон гэтым падзеям задало еўрапейскае партнёрства, тое, што беларускія ўлады пачалі больш актыўна супрацоўнічаць з еўразвязам, і перад беларускай пазіцыяй паўстала пытанне, якое я выкажу тымі словамі, якія былі калісьці ў дыскусіі на хвалях нашага радыё: змагацца з рэжымам ці супрацоўнічаць з ім. На вашу думку, як беларуская пазіцыя ў гэтым годзе рашала гэтую дылему, і ці можна, ну, констатаваць, што гэты год як бы стаў канчатковай кропкай, калі апазіцыя падзялілася паводле гэтай дылемы на два лягеры? Алексей Кароль, як вы лічыце? Ведаеце, першая як бы заўвага — падзенне, развал, самаліквідацыя таталітарных, аўтарытарных рэжымаў ніколі не адбывалася па ініцыятыве апазіцыі. І чаканні нашыя ў гэтым сэнсе тут завышаныя. Яны ідуць з тых часоў, калі апазіцыя была сістэмнай і сапраўды ўплывала. Апазіцыя не сістэмная, па-за сістэмай, і адпаведна ў яе ёсць два выбара: ці займацца асветніцкай працай, ці выходзіць на вуліцы. Мы наглядалі і тое, і другое, і якраз наглядалі гэта ў кантэксце таго працэса, які атрымаў назву «Дыялог». І ў рамках, я скажу, менавіта гэтага працэса, гэтых працэсаў, пачатых не апазіцыяй, пачатых, па сутнасці, захадам, якраз і загучала на больш заўважнай для грамадства ноце і апазіцыя. Менавіта на дыялогу, дарэчы, і той часткі апазіцыі, якая зараз актыўна крытыкуе Еўропу за рэал-палітыку, і тая, якая як бы прымае гэтую палітыку, робячы ўсё ж такі акцэнт на каштоўнасцях, яна стала больш заўважана ў рамках дыялога. Другое тут, у гэтым жа дыялогу, вызначыліся як больш актыўная, скажам, сіла — грамадскія арганізацыі, а не партыі, што і паказаў, па сутнасці, еўрапейскі форум у Брусэлі. Калі дэлегацыя беларуская змагла паўплываць і вызначыць рашэнні найбольш яркія для грамадзянскага форума. Два чалавекі нашы ўвайшлі нават у кіруючыя структуры, дзе яны будуць стаяць насуперак прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Это яшчэ адзін знак, што наша апазіцыя ў яе, скажам, лідыруючай часткі навучылася і можа працаваць у межах дэмакратычных працэдур. І другая частка нашай апазіцыі, моладзь, паказала, што яна можа прыцягваць увагу, даваць моцныя інфармацыйныя повады на вуліцах. І менавіта вось гэтыя два сігналы сыходзяцца, яны даюць спадзеў на тое, што ў пэўны момант, калі саспеюць перад пасылкі у грамадстве, апазіцыя створыць якое ядро, якое прыцягне большасць грамадства, і адбудуцца перамены. Звычайная схема, якая ў Беларусі зараз са спазненнем, ці, скажам, з другой спробы, можа атрымацца. І ўлады гэтага, дарэчы, баяцца. І менавіта таму яны ўздзейнічаюць і хочуць папярэдзіць тымі ж брутальнымі метадамі: выкрадання, вывоза ў лес, разгонамі нават тых невялічкіх пікетаў, якія адбываюцца ў Мінску ці ў другіх кутках нашай Беларусі. Працяг дыскусіі ў перадачы «Неверагодны 2009, невядомы 2010» слухайце пасля таго, як мы нагадаем галоўныя тэмы дня. Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Рада дырэктароў Міжнароднага валютнага фонду ў пятніцу прыняла рашэнне пра выдзяленне Беларусі чарговага траншу крэдыта на 700 мільёнаў даляраў. Кіраўнікі Беларусі, Казахстану і Расіі зацвердзілі план дзеянняў па фармаванні адзінай эканамічнай прасторы, а таксама прынялі сумесную заяву аб стварэнні мытнага саюзу трох. Сёння на могілках у Рагачове урачыста адкрыты помнік бабулі Владзіміра Караткевіча Людміле Антонавне Барысевіч. Беларуская хрысціянская дэмакратыя абскардзіць рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі ў Вярхоўным судзе. Такое рашэнне прынятае ў часе паседжання Нацыянальнай рады БХД 19 снежня ў Менску. Партыя БНФ ініцыюе правядзенне рэспубліканскага рэферэндуму па пытанні падвышэння мыта на аўтамабілі. Пра гэта заяўлена ў Менску на паседжанні Сойму партыі. На хвалях свабоды з вамі Віталь Цыганкоў, і мы працягваем перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Вынікі гэтага году для беларускіх дэмакратычных сілаў абмяркоўваюць. Галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Гаспадар Кароль, по-моему, намаляваў зноў такі даволі такую аптымістычную, гістарычна аптымістычную карціну. Уладзімір Мацкевіч, мне здаецца, традыцыйна выступае больш песімістычным у такіх пытаннях. Уладзімір, на вашу думку, як вось гэта дылема стаўлення да ўлады з улікам наступнага года, які будзе перадвыбаршы, будзе і далей уплываць на пазіцыі ўнутры апазіцыйных сілаў? Які шлях будзе асноўным? Шлях на пэўны дыялог у розных пытаннях, шлях уплыву на ўладу ці шлях бескампраміснай барацьбы з ёй? Бескампрамісная барацьба сёння магчыма толькі ў тых самых летуценнікаў, якія бачаць уяўленага праціўніка і з гэтым уяўленнем сваім і бескампрамісна змагаюцца. В гэтым сэнсе я не бачу сёння падставу пераходу да рэальнай барацьбы. Па-другое, я заўсёды быў прыхільнікам дыялогу і разумею, што без дыялогу, без грамадскага шырокага дыялогу ніякія змены ў грамадстве ўвогуле немагчымыя. Можна на кароткі час перамагчы сваіх апанентаў, засунуць іх у маргіналы, знішчыць, але ж гэта ніяк не прасуне грамадства да тых мэтаў, якія з'яўляюцца агульнанацыянальнымі мэтамі, каштоўнасцямі. Але ж іншая справа, супрацоўнічаць з рэжымам ці не супрацоўнічаць. Супрацоўніцтва прадугледжвае добрую волю з абодвух бакоў. На сённяшні дзень, што па пазіцыі не вырашала наконт супрацоўніцтва, калі з таго боку няма ніякіх захадаў на гэтае супрацоўніцтва, ніякага прымання, нічога не адбудзецца. І ў гэтым сэнсе, сапраўды, я думаю, што шлях на супрацоўніцтва хутчэй прымальны для грамадзянскай супольнасці, да той часткі грамадзянскай супольнасці, якая падзяляе дэмакратычныя праеўрапейскія імкненні апазіцыі і здольна уступаць з рэжымам у пэўныя стасункі. І гэта сапраўды, я вось тут згоден з Каралём, што грамадзянскі форум ўсходняга партнёрства гэта добра паказаў, што такія грамадзянскай супольнасці ў Беларусі ёсць, і менавіта яны зараз з'яўляюцца лідзіруючымі ў ідэйным плане, арганізацыйным плане дэмакратычнай часткі нашага грамадства. З'яўляючыся прыхільнікам дыялогу, я думаю, што менавіта ў кірунку павінны прыкладацца асноўныя намаганні в грамадзянскай супольнасці і апазіцыі палітычнай, якая ў гэтым сэнсе павінна ісці следам за грамадзянскай супольнасцю, за лідарамі грамадзянскай супольнасці. Прыкладваючы намаганні да дыалогу, трэба разумець, што гэты шлях яшчэ не пачаўся ў рэалізацыйным плане. Гэта пакуль толькі працягванне рукі, прапанова дыалогу, і яна гучыць і з боку Еўропы, і з боку грамадзянскай супольнасці, што можа прымусіць дажым ісці на гэты дыялог. Гэта узмацненне самой грамадзянскай супольнасці, калі з ёю ўжо немагчыма будзе не лічыцца. Па-першае, ну, а па-другое, канешне, гэтаму можа паспрыяць тая крызісная сітуацыя, у якой апынуліся ўсе краіны еўрапейскія. І зразумела, што выйсця з гэтай сітуацыі рэжым па сабе знайсці не здольны. Разуменне гэтага можа, ну, навярнуць рэжым да таго, каб усё ж такі гэты дыялог пачаць. Кірыл Пазняк, мне здаецца, што вось беларускі еўрапейскі форум, які правёў рух за свабоду Александра Мілінкевіча, на той час показаў, у каго зараз сапраўды больш магчымасцяў, больш ресурсаў, больш арганізацыйных здольнасцяў, у якой сілы. І менавіта гэта такая сіла, я маю на ўвазе рух Александра Мілінкевіча і беларускі незалежніцкі блок, які згуртаваўся вакол яго, якая, ну, прапагандуе неадназначнае стаўленне да ўлады, а менавіта магчымасць дыялогу, магчымасць супрацоўніцтва ў пэўных пытаннях. Як, на вашу думку, вось можа развівацца гэты падзел у апазіцыі, ці можна сказаць, што гэта ўжо на сённяшні дзень з'яўляецца мейнстрымам, вось такі падыход да ўлады, а тыя сілы, якія выступаюць за бескампрамісную, скажам, барацьбу за знаючай уладай, яны трошкі сябе адсоўваюць у пэўныя маргінальныя сілы. Мне падаецца, што падзел вось на так званых рэвалюцыянераў і ідэалагістаў, ён больш выкліканы такім вонкавым фактарам, чымсьці некімі такімі грунтоўнымі разыходжаннямі што да тактыкі і стратэгіі. І вось якраз бескампрамісная пазіцыя той самай харты, і вось гэты беларускі еўрапейскі форум, ён якраз і стаў такой праявай гэтага, калі прадэманстравалася, за кім зараз большыя рэсурсы, за кім большыя сілы, ну і за кім вось гэтае мейнстрым, вось як вы сказалі. Тут трэба паглядзець, у чыёй пазіцыі больш плюсаў. Ужо, скажам, зразумела ўсім, што вось гэтыя рэвалюцыйныя сцэнарныя калькі не спрацавалі, і таму плюс у пазіцыі тых, хто за дыялог, ужо ў тым, што давайце паспрабуем нешта новае. Па-другое, наперадзе дзве выбарчыя кампаніі, мясцовыя і прэзідэнцкія выбары. Што да мясцовых, то не выключана, што працэнт тых, хто прайшоў ад апазіцыі, будзе больш, чымсьці падчас мінулых выбараў. То бок варта рыхтавацца да сістэмнай палітыкі, хай такімі лікімі выспачкамі. Мы бачым, што рух за свабоду, прынамсі, вось і робіць стаўку на гэта і пры вялікай досыць падтрымцы Еўропы. І зноў жа тут усплывае той самы вонкавы фактар, пра які я казаў. У гэтым годзе, што да беларускай апазіцыі, то стаў, мне здаецца, больш відавочны разыходжанне ў падыходах заходнікаў Злучаных Штатаў і Еўропы. Пераходзім да апошняга пытання нашай праграмы. Гэта прагноз на наступны год. Ці ўдасца апазіцыі вылучыць адзінага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, якія, нагадаю, пройдуць у канцы 10-го або пачатку 11-го году? І як увогуле гэтая выбарчая прэзідэнцкая кампанія паўплывае на характар, на масавасць, на дзейнасць апазіцыйных сілаў? Кірыл, калі ласка. Мне здаецца, што адзіны кандыдат ад апазіцыі на выбарах 2011 года можа быць. Але ён можа быць толькі ў адным выпадку. Калі пасля вылучэння некалькіх, чым я не сумніваюся, што будзе некалькі, толькі нехта адзін зможа сабраць вось гэтыя неабходныя 100 тысяч. Толькі такі варыянт, пры такім варыянце можа быць адзіны кандыдат. Калі будуць зарэгістраваны некалькі і адзін з іх здыме на карысць іншага, вы такое не прадугледжваеце? Думаю, не. Гледзячы на тое, якія зараз стасункі паміж рознымі палітычнымі сіламі, гэта малаверагодна. І мне здаецца, вельмі важным будзе тое, як пройдуць мясцовыя выбары напярэдадні прэзідэнцкіх, бо тыя сілы, якія больш-менш адносна паспяхова выступяць на мясцовых выбарах, яны атрымаюць, па-першае, больш вонкавы ресурс падтрымкі, як маральны, так і матэрыяльны. І той кандыдат, ён будзе больш моцны. Нельга казаць пра наогул моцных кандыдатаў ад апазіцыі. Варта толькі разважаць пра тое, хто ў стане больш моцных сярод слабых апазіцыйных кандыдатаў. Ну, пакуль тут фора, дзякуючы удзелу выбараў 2006 года Александра Мілінкевіча, хаця і ягоны рэйтынг, ён укладаецца ў гэтую статыстычную гэтую пагрэшнасць. Владимир Мацкевич, ваше меркаванне на гэты конт, ці ўдасца апазіцыі вылучыць адзінага кандыдата, ці ўзмацніць гэтая прэзідэнцкая кампанія апазіцыйныя сілы? Калі менавіта ў бліжэйшыя часы нешта не зменіцца, ніякага адзінага кандыдата на беларускіх выбарах зараз не будзе. Гэта ўжо відавочна пад дзеяннем тых людзей. Яшчэ ёсць шанец такі зрабіць гэта, але ж я пакуль не бачу палітычнай волі да таго, каб апазіцыя змагла вылучыць адзінага кандыдата. Я б увогуле не разглядаў зараз пункту гледжання некай перамогі апазіцыі, хутчэй як дыягностыка, колькі ўвогуле працаздольных кандыдат на мясцовых выбарах увогуле здолее выставіць апазіцыю. Вось гэта яшчэ нейкае пытанне. А тое, што перамогі ніякай не будзе, ну так тут таксама відавочна. Алексей Кароль, ваше меркаванне, як мясцовыя і прэзідэнцкія выбары паўплываюць на апазіцыю ў наступным годзе, ці ўдасца ёй вылучыць адзінага кандыдата, і як улада захоча зарэгістраваць колькі кандыдатаў? Я думаю, што будзе працяг старой традыцыі выбарчай, адзінага кандыдата апазіцыі не вылучыць. І тое перафарматаванне, аб якім мы гаварылі, той же «Рух за свободу», это по сутности больше на полову, те ж люди с БНФ, социал-демократов, частка ЗГП. И внутри «Руха», об чем Раболюбов снова с того форума, что проводил «Рух», и який не вылучал по сутности Милинкевича, снова же есть свои линии разыходжения, сутыкнения и борьбы, якія знову ж адлюстровують старі тенденції. З партії найбільш зауважені сьогодні по сутності не зареєстрованої БХД і об'єднаної громадянської партії Лебедьки. Вони, по крайній мірі, зауважені. Я думаю, що вийти на одного кандидата опозиції не вдасться. Як тут уже гучало, такої політичної волі не проглядається. Хотя это шкода, потому что это единое, что залежит от самих лидеров, от самой оппозиции. И тому на мясовых выборах принциповых выников, коли не изменится целком ситуация в Украине, нагадаю, что пирамиды завсёды отбываются с ненацку, коли тоталитарные режимы падают, а еще вчера сдавалось бы в Советский Союз, а завтра он развалился. Крыху может быть больше мест дадуць, але гэта не паўплывае на вынікі. На прэзідэнцкія выбары хутчэй за ўсё зарэгіструюць некалькі кандыдатаў ад апазіцыянераў, і гэтыя кандыдаты паміж сабой не дамовяцца, хто з іх застанецца. Пойдуць усе. Вынік, зноў жа, без кардынальных палітычных перамен і настрояў у грамадстве таксама прадказальны. І хутчэй за ўсё перамены будуць адбывацца ўжо пасля президентских выборов и Максима на промежку до их. Выслухали передачу «Неверогодный 2009, неведомый 2010», присвеченную выникам года для белорусских оппозиционных сил. Эту тему обмерковывали Кирилл Поздняк, Алексей Король и Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.